मुआज बिन हिशाम ने हदीस बयान की, कहा हमें मेरे वालिद ने यहिया बिन अबी कसीर से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा हमें अबू सलामा बिन अब्दुल रहमान ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत करते हुए हदीस बयान की कि खंदक के रोज हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कुफार कुरैश को बुरा भला कहने लगे और अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मैं असर की नमाज नहीं पढ़ सका था यहां तक कि सूरज गुरूब होने को आ गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैंने भी नहीं पढ़ी। फिर हम वादिये बुतहान में उतरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और हमने भी वुजू किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज के गुरूब हो जाने के बाद असर की नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद मगरिब की नमाज अदा की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1430।